Nosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Stany Zjednoczone rozmieszczą atomowe okręty podwodne w pobliżu Rosji. W Świętym Gaju woda już nie sączy się przez wały, żołnierze zatamowali wyrwę. A zapalenie ognia na Kopcu Powstania Warszawskiego i koncert piosenek kończą w stolicy obchody 81. rocznicy wybuchu walk. Rosyjskie media jako pilną podały informacje o potencjalnych ruchach atomowych okrętów podwodnych Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Donald Trump zapowiedział rozmieszczenie dwóch takich jednostek w strategicznych regionach w pobliżu Rosji. To reakcja amerykańskiego prezydenta na wypowiedź wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który ostrzegł, że stawianie jakichkolwiek ultimatum w Moskwie może doprowadzić do rosyjsko-amerykańskiego konfliktu. Rosyjskie media państwowe przypominają, że internetowa dyskusja między Trumpem i Miedwiediewem trwa od 28 lipca. Wtedy amerykański prezydent postawił Rosji 50-dniowe ultimatum w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni na ukraińskim froncie. Później skrócił ten okres do 10 dni. Po ich upływie na Rosję i sojuszników mają zostać nałożone nowe sankcje. Ostatni wpis Miedwiediewa na tyle dotknął Trumpa, że ten postanowił wysłać w kierunku Rosji atomowe okręty podwodne. Krótko przed tą decyzją amerykańskiego prezydenta, szef rosyjskiego MSZ, Siergiej Ławrow, opublikował komentarz, w którym chwalił Stany Zjednoczone za pragmatyczne podejście do rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ławrow wyraził też opinię, że zaproponowany przez Waszyngton dialog Moskwy z Kijowem jest korzystny i potrzebny. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że do Moskwy ma przylecieć wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkow. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Załatany wał przeciwpowodziowy w Świętym Gaju w województwie warmińsko-mazurskim, podają Wojska Obrony Terytorialnej. Wyrwa w konstrukcji na rzece Dzierżgące pojawiła się drugi raz. Zalanych zostało 80 hektarów pól i łąk oraz jedna z dróg. Udało się zatkać dziurę. Żołnierze i służby zostają na miejscu, monitorują sytuację. Kopiec Powstania Warszawskiego to ostatnie miejsce, w którym świętowana jest 81. rocznica powstańczego zrywu. Na szczycie zapłonie ogień, który tradycyjnie dotrze tu z grobu nieznanego żołnierza dzięki sztafecie pokoleń. Na miejscu jest Anna Orzeł. To niezwykłe miejsce, usypane z gruzów zniszczonej Warszawy i dlatego zajmuje szczególne miejsce w sercach mieszkańców stolicy. Mimo pory przyszły tu całe rodziny, tak jak to robią od lat. Ich zdaniem tego wyjątkowego dnia trzeba tu być, a tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom. My generalnie jesteśmy mieszkańcami tej dzielnicy tutaj, czyli na Siekierkach mieszkamy. Godzina W to jest takie upamiętniające to miejsce, że tutaj wybuchło powstanie. Przyjechałam specjalnie do Warszawy, żeby uczcić Warszawie ten dzień. Zosia też już ma jakieś doświadczenia. No właśnie, Zosia ma już doświadczenia, pewnie nie po raz pierwszy tu jesteś. Tak, już tutaj byłam ze szkołą też, więc znam to miejsce. Na zakończenie obchodów na Kopcu Powstania Warszawskiego włączona zostanie iluminacja. Anna Orzeł, dziękuję za relację. Przenosimy się teraz do centrum miasta, na Plac Piłsudskiego. Tu jak co roku zorganizowano koncert niezakazanych piosenek z okresu powstania. Głównymi wykonawcami utworów są przede wszystkim warszawiacy. Na scenie nie zabrakło jednak orkiestry oraz chóru pod kierownictwem Jana Stokłosy. Na placu, gdzie właśnie trwa koncert, jest Krzysztof Kuczyński. Krzysiu, jak atmosfera? Atmosfera jest podniosła, ciepła oraz wzruszająca, a tłum ludzi śpiewa najbardziej znane powstańcze piosenki. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć takich utworów jak chociażby Warszawianka, Pałacyk Michla i wszystkim dobrze znane Warszawskie Dzieci. Dla wielu Polaków, ale przede wszystkim mieszkańców Warszawy, te utwory mają szczególne znaczenie. No nie ukrywam, że jestem dumna, że mogę tutaj ze wszystkimi Polakami śpiewać te piosenki, podkreślając szacunek dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolność Polski. Fantastycznie się czuję, jak co roku zresztą. Jest to pełne emocji i wzruszeń. To jest czas, żeby przeżywać to, co się wydarzyło 81 lat temu i pamiętać. Tegoroczna odsłona koncertu nawiązuje do braterstwa i przyjaźni powstańców oraz 80-lecia powstania Biura Odbudowy Stolicy, instytucji, która odegrała kluczową rolę w podźwignięciu z ruin zniszczonego miasta. Relacjonował Krzysztof Kuczyński. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Obecnie około 15% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W części kraju, m.in. w dorzeczu Warty, Narwi i na niektórych odcinkach Wisły, nadal utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.

Trójka na OFF Festiwalu. A na naszym festiwalowym zegarze 9,5 minuty po 21. No, swój koncert jeszcze przygrywa Nilüfer Yana. O 21.30 Nick Up, Machine Girl, Ninja Episkopat. No i na co tu się zdecydować? No takie są wady i zalety każdego festiwalowego szaleństwa, ale zawsze można zdecydować się na radio. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No i sytuacja robi się coraz bardziej gorąca. Przed nami 15 ulubionych słuchaczy, ulubionych utworów słuchaczy, którzy bawią się z nami w listę. A do tego, żebyście się bawili, zachęcamy was zawsze. 3 do góry. Na 15. Mela Koteluk, Himalaje, a my nadajemy z Katowic. Dolina Trzech Stawów, na co dzień piękne rekreacyjne miejsce w Katowicach, a które raz w roku w weekend sierpniowy zmienia się w miejsce pielgrzymek fanów muzyki, nawet można powiedzieć z całej Europy. Na naszej liście Mela Koteluk na miejscu 15, a w naszym studiu Ania Lalka, Michał Nogaś, witam. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że wreszcie ktoś mnie odwiedził, ale to tylko dlatego, że biegacie po koncertach. Co ciekawego? Ja miałam okazję zacząć cały festiwal od Benego Singsa i to było takie po prostu dostarczenie promyczków słońca na festiwal, coś wspaniałego. I to było na scenie Trójki, więc bardzo miło było zacząć też od naszej sceny cały festiwal. A przed chwilą Nilüfer Yana, jej zeszłoroczny album My Method Actor, graliśmy bardzo często na naszej antenie i było warto wpaść, co prawda dość spokojnie i myślę, że to jest dość dobra rozgrzewka przed Nick Upem. Rozumiem, że namiot Trójki pękał w szwach. Jak najbardziej, chociaż to było jedno z pierwszych doświadczeń koncertowych, więc jeszcze dużo ludzi stało wtedy przy bramie, czekając na wejście. Michale, twoje koncertowe kroki to? Biegam, ale przed chwilą, żeby przyjść o tym opowiedzieć, tutaj wybiegłem z koncertu, na który czekałem od wielu dni. Brazylijski zespół Urs Mutantes, który zaczął grać w 1968 roku. Przed przyjazdem na festiwal, mówiłem o tym na antenie, wczoraj przypomniałem sobie ich płytę debiutancką właśnie z 1968 roku, tego bardzo ważnego w historii wielu części świata. No i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, to znaczy psychodeliczny rock połączony z takimi beatlesowskimi brzmieniami. Coś fantastycznego, część składu oryginalnego jeszcze jest na scenie, więc pomyślmy sobie, ile to dekad. I ta publiczność na scenie eksperymentalnej szaleje, a biegłem tutaj do was, do ciebie przez scenę główną, na której za chwilę pojawi się Nick Up, z którym mieliśmy okazję rozmawiać jutro w jedynym takim wydaniu Radiowego Domu Kultury. No będzie właśnie z nimi rozmowa po 14. Zapraszamy, ale tam już jest tłum, naprawdę. To znaczy widać, że ten zespół ma tutaj nie tylko z powodu muzyki ogromne rzesze fanów. Poczułem pewną analogię między tym koncertem, o którym powiedziałaś, a tym, który był rok temu na tej samej scenie. Staples Junior Singers. To też lata 60. Byłeś na tym występie? Nie, bo w zeszłym roku wybrałem chyba jakąś inną ścieżkę, ale muszę powiedzieć, że ta scena eksperymentalna co roku jest moją ulubioną, ponieważ widziałem tam już tak wielu artystów z Afryki, z Azji, którzy nie są grani w radiach, no bo być może ta muzyka jest zbyt trudna na audycję w ciągu dnia, ale po prostu wyjeżdżam stąd zakochany w tych Brazylijczykach teraz. Zobaczyć na żywo to szaleństwo, coś niesamowitego. No i to jest właśnie magia festiwali z trójkowym znakiem jakości. Ja wiem, że się wyrywacie do tego, żeby zapowiedzieć kolejny utwór, więc może podzielicie się na rolę. To jest miejsce 14. Miejsce 14, Kasia Linz i utwór Trucizna. No ale mieliście się na rolę podzielić, to teraz. Potwierdzam, że to prawda jest. pytam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoję. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może, przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. Byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi. Byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę. To jest 64. notowanie listy przebojów Pierwsza Trójka prosto z Katowic, z Doliny Trzech Stawów. Off Festival na dobre od kilku godzin się rozkręcił, tak jak Kasia Linz się rozkręciła na tej liście, bo jest z nami już od samego początku, na 14. 10 do góry, a ze mną jest Justyna Grabasz. Cześć Justyna. Cześć, cześć, dzień dobry. Bardziej biegasz i pracujesz, czy bardziej biegasz i słuchasz? Czy bardziej biegasz, pracujesz naraz. I słuchasz? Biegam, pracuję i słucham. Staram się złapać jak najwięcej na tym festiwalu, a dzieje się naprawdę dużo. Jest bardzo duży tłum, więc ciężko się też przedostać przez te dzikie tłumy tutaj. No, czekam niecierpliwie na NICAP, to już to za 20-15 minut. Tak, tak, to już niebawem się wydarzy. No i zaliczyłam parę fajnych koncertów. Oczywiście chcę tak dużo chłonąć, że udaje mi się zobaczyć 20 minut jednego, 20 drugiego, ale dzięki temu mogę jakoś tak szerzej spojrzeć na cały temat. Tylko, że jeszcze siły musisz mieć na niedzielę. Nie, no oczywiście, że tak. Ja oszczędzam siły jak najbardziej. 23.40 Fontaine's DC, dobrze pamiętam? Tak, jest. Tak, tak. Koncert tego festiwalu, jak dla mnie. No, zobaczymy, jak będzie. Ten, na który bardzo czekam. Dokładnie. No to jak już jesteś, to może wspomnisz o tym, co dalej. Okej, 13. miejsce. Pechowa liczba mi się trafiła, ale to nie znaczy, że piosenka pechowa. Kaśka Sochacka i Szum to miejsce 13. Mówiła Justyna Grabasz. Chociaż zatęskni za mną. Kaśka Sochacka, szum na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo często, a najczęściej to chyba w liście przebojów. No i oczywiście w 64. notowaniu nie mogło jej zabraknąć, bo tak na nią co tydzień głosujecie. Ona 5 pięter spada dzisiaj na miejsce 13. 2 dwójki, 7 trójek, ale chyba nie dzwonicie. Jeżeli wypoczywacie, proszę wysłać zdjęcia z wakacji, bo my jesteśmy w Katowicach i w ogóle nie wypoczywamy, ani nie latamy samolotami, tak jak Kaśka i Dawid, bo oni na 12. Coś mnie chwyci tak jak wcześniej. Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi w oczy wieje wiatr. Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły głos się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić. Witam, Robert, słuchacz ze Skarżyska. Obecnie przemieszczam się po Śląsku, zrobiłem już 400 kilometrów i słucham przy okazji trójki. Chciałem powiedzieć, że no, audycja, która jest nadawana z Katowic, jest bardzo klimatyczna, bardzo przyjemna i bardzo lubię tego typu audycje, gdy jesteście w terenie w cudzysłowie. Czyli jednak dzwonicie. No i my też lubimy takie audycje. Trójka żyje, trójka się bawi, ale oprócz rzeczywiście trójki tysiące młodych i nie tylko festiwalowiczów, wszyscy nastawieni naprawdę na dobrą, ambitną muzykę, bo taką dobrą, ambitną muzykę od lat serwuje nam OFF Festiwal i dzisiaj stąd 64. notowanie. Goście zbliżają się do naszego trójkowego studia. Oczywiście nie powiem, kto to będzie, co to będzie. Tu wiele rzeczy się będzie działo. Przed nami jeszcze 11 nagrań w 64. zestawieniu. Oto kolejne z nich. Tokio, Barnin, to 5 do góry na 11. Choć zabiorę cię do Tokio, choć zabiorę cię na ramę, choć wyskoczymy z okna. 5 do góry. Na 11. Barnim i Tokio, czyli polskie podwórko w liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No właśnie, lista małpa polskieradio.pl i kątem oka rzucam na tą korespondencję. Serdecznie za nią dziękuję, ale też kątem oka rzucam na wiele wspaniałych, ciekawych sytuacji, miejsc podczas OFF Festiwalu. No, szkoda, że was tu nie ma, no ale dobrze, że jest trójka. A w niej Kaśka Sochacka, Komary, 3 do góry na 10. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Kaśka Sochacka, Komary, 3 do góry na miejsce 10 w 64. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Nadajemy z Katowic OFF Festiwal. Tysiące festiwalowiczów. Wśród nich Piotr Metz. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. Z tego co wiem, wracasz z jakiegoś niezwykłego koncertu. Ja nie wiem, czy nie widziałem właśnie najlepszego koncertu festiwalu. To oczywiście jest nie do końca na serio, bo dopiero zaczynamy, ale to, co pokazał zespół, umówmy się, niespecjalnie znany, Os Mutantes, który zaczynał w latach 60., uwaga, i teraz ten Sergio Diaz, jedyny, który został w składzie, niesie chorągwie. Sergio ma 75 lat, ma kłopoty nawet, żeby ustać na scenie, a wywija na gitarze tak, że po prostu buty spadają. I widać było, że oni byli wzruszeni przyjęciem publiczności, bo publiczność miała średnią wieku 17-18 lat i bawiła się nawet tańcząc pogo pod sceną. Oni w którymś momencie wyciągnęli telefony, zaczęli to kręcić i widać było, że dla nich to jest w ogóle jakaś absolutnie niezwykła rzecz. To jest piękna postać. Ja mam nadzieję, że on mimo zmęczenia tym koncertem na pewno i tych 75 lat wpadnie do programu po 22, bo tak jesteśmy wstępnie umówieni. Kiedyś Kurt Cobain napisał w 93 roku do nich list. Oni wtedy się rozwiązali, żeby koniecznie grali dalej razem. To tylko jeden z wielkich epizodów zespołu z Brazylii, który był chyba pierwszym rockowym zespołem w Brazylii i który ma historię absolutnie nieprawdopodobną. No i trzymajmy kciuki, żeby opowiedzieli ci o tym w liście osobistej po 22. No a skoro, Piotrze, już jesteś, czy mógłbyś zapowiedzieć no artystę, który wielkim jest na pewno? Na miejscu siódmym z utworem Sunday Love to jest spadek z czwartego, czy awans o cztery? Awans o cztery. Awans o cztery, bardzo przepraszam. Bruce Springsteen. We inhabited each other like it. Some kind of disease. Thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, pray you might restore. Everybody's got a blind spot. Na głównej scenie festiwalowej właśnie pojawiają się panowie, chciałem powiedzieć, muzycy zespołu Nikap. U nas Bruce Springsteen, Blind Spot na miejscu dziewiątym w dzisiejszym 64. notowaniu. Piotr Mecjusz poszedł, tak jak reszta ekipy, na resztę koncertów, ale my spodziewamy się gości, a teraz Pet Shop Boys na ósmym. Pet Shop Boys, 15 do góry. Chyba lubicie to nagranie. Na miejsce ósme. Ach, słychać już te basy z głównej sceny festiwalowej. Nikap tam, a u nas znowu Bruce Springsteen, tym razem Sunday Love na siódmym. Się na koncert zespołu Nikap. Słychać, co tam się dzieje. Och, co tam się dzieje. Sunday Love w 64. notowaniu bossa Bruce'a Springsteena, 4 do góry na miejsce 7. Miejsce 6 to The Cure, All I Ever Am, a zaraz w studiu goście. Every time is never quite enough. I Formacja The Cure, All I Ever Am z fantastycznej płyty Song of Last Words, piętro wyżej niż tydzień temu, na miejscu szóstym, w 64. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. A ze mną goście, o których mówiłem już po godzinie 19, dobrze znany słuchaczom Trójki zespół Metro. Witajcie. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Przedstawcie się, kto dzisiaj jest z nami. Olek, ja śpiewam i gram na gitarze. Mateusz, jestem basistą. Mikołaj, gitara. W przypadku takich zespołów jak wy zawsze zastanawia mnie, jak wam jest na tej pierwszej, najważniejszej linii startu, na której jesteście. Bo jako młody, początkujący zespół możecie mieć trudno, ale gracie na offie, to chyba jest dobrze, co? Jest w ogóle cudownie, ale jest tak szybko, że czasami ciężko się zorientować, co się dzieje po drodze, bo nie ma czasu nawet tego przetrawić. Jak wygląda wasze muzyczne życie teraz? Dużo koncertujecie? Co się dzieje? Koncertujemy w te wakacje praktycznie co tydzień. Poza tym mamy różne, również w zespole trwające procesy nagrywania, procesy kreatywne, więc pracujemy właściwie non-stop, codziennie. Czyli dobrze się wybiliście i lecicie w dobrym kierunku? Tak, zdecydowanie. Od marca tak naprawdę wszystko zaczęło się rozkręcać i praktycznie każdy weekend to są albo koncerty, albo jakieś... Ja bym powiedział, że nawet od momentu, kiedy na balkonie wpadło na listę przebojów, czyli listopada, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, mam dla was teraz takie trudne pytanie. Czy pamiętacie, co robiliście 9 maja, kilka minut przed 22? Ja pamiętam, bo to był moment, kiedy osiągnęliśmy pierwsze miejsce, dobrze pamiętam? Bardzo dobrze pamiętasz. Tak, my byliśmy wtedy z Matim, który tu siedzi po mojej lewej stronie i dostaliśmy info na naszej grupie zespołowej, że jesteśmy na pierwszym miejscu, to niemal popłakaliśmy się. W sensie to było trudne do uwierzenia, no bo to było jakieś takie spełnienie marzeń, myślę, naszej, wszystkich osób, które mają nasze, jakby, są naszymi plecami, naszym wsparciem. No nie ukrywam, że też na przykład rodziców, którzy bardzo przeżywają tę trójkę razem z nami. I myślę, że no to było jakieś takie niesamowicie wynagradzające. No bo właśnie chciałem się spytać, jakie to jest uczucie, kiedy własna produkcja jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka? Potężne. To jest tak, że no, głowa jest ciepła, prawie eksploduje, nogi są jak z waty, chce się wyściskać każdego dookoła, a ponieważ obok mnie był Mati, z którym napisaliśmy tę piosenkę, to się po prostu zaczęliśmy ściskać jak głupi, no. A jakie to jest uczucie, kiedy mamy sierpień 2025 i zespół Metro z piosenką Na Balkonie jest cały czas na naszej liście, cały czas na was głosują, cały czas was lubią. Trzyma was to dobrze? Jeszcze raz? Cieszycie się z tego? Strasznie się cieszymy, szczególnie, że ostatnio już tak, no nie wiem, że głupio nam, ale tak non-stop leciały te stories na Instagramie, że przypominaliśmy ludziom, żeby głosować i nawet no, zaniechaliśmy tego ostatnio, bo też było tyle obowiązków, a ludzie wciąż głosują i to jest w ogóle szok. I to jest ten historyczny moment, nie tylko dla listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, ale też i dla was, bo w tym momencie, w 64. notowaniu listy przebojów Pierwsza Trójka, utwór Na Balkonie znajduje się na 5. miejscu. I w tym momencie wyemitujemy go w specjalnej, stworzonej przez was wersji w jedynym egzemplarzu na świecie. Piosenka Na Balkonie, edycja pastiszowa. Dawajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczy usadzą, przeżera mnie i pustka. zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz gdy króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Metro na balkonie w specjalnym podwójnym wykonaniu i z taśmy i na żywo prosto z OFF Festiwalu w Katowicach. Kolejna edycja tego fenomenalnego wydarzenia tutaj w Dolinie Trzech Stawów i słychać, że na głównej scenie formacja NICAP nieźle, jak to się mówi, odpaliła wrotki. My wrotki też odpalamy w kierunku podium. Na razie na czwartym The Cure, Fragile Thing. Every time you kiss me, I could cry, she said. Tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this. It's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. Czwarte notowanie listy przebojów pierwsza trójka. Chyba najbardziej zabiegana osoba z naszego składu, Gosia Jakubowska. Cześć Gosiu. Dobry wieczór. Zastanawiam się czasem, czy ty masz okazję na tych wszystkich festiwalach wysłuchać, obejrzeć jeden koncert od początku właśnie do końca? Off Festival zawsze był tym festiwalem, na który nigdy nie przyjeżdżałam na akredytację. Zawsze kupowałam bilet i w tym roku też tak było, ale zaproponowano mi to, abym przyjechała i była tutaj koordynatorką naszej wycieczki. Podjęłam się tego działania. Nie wiem jeszcze, czy żałuję, czy nie, ponieważ faktem jest, że jednak festiwale wymagają tego, aby być tutaj non-stop, czyli tutaj na miejscu, ale od tej właśnie strony organizacyjnej, więc jest to bardzo... To jest ogromne dla mnie wyzwanie i muszę przyznać, że teraz właśnie dobiegają dźwięki z głównej sceny, gdzie gra NICAP, no tak, koncert o niebywałej energii. Widziałaś początek? Tak, byłam akurat pod samą barierką i muszę przyznać, że muszę wbić się dalej w tłum i po prostu doświadczać tego, bo to, co prezentuje zespół NICAP, no jak sami słyszymy, ja już chodzę. No to uciekaj na koncert, ale jeszcze zapowiedz kolejne miejsce. Kolejne miejsce, czyli na miejscu trzecim The Cure i utwór Low. This is the end. The Cure, Alone, z pierwszego na trzecie, w 64. notowaniu. No muszę powiedzieć, że takie dźwięki i takie basy dochodzą tutaj za nasz namiot z kącikiem medialnym, że naprawdę aż mi się nie chce wierzyć, co tam dzieje się pod tą sceną. Nick Up jako jedni z headlinerów. Ja myślę, że to słychać gdzieś z tyłu w podkładzie. A teraz zupełnie innej beczki, bo z beczki tej naszej, liściastej, na miejscu drugim. Jedno piętro wyżej niż tydzień temu. Formacja Jam. Dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie.